الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. صدق الله العظيم. سورة النساء آیت نمبر 172-173، سورہ نساء آیت نمبر 102-103-104. د دینه مخکې سبق کې د نسوارو او د یهودو بد کرداره بیان شوی، د هغوی هغه بدې عقیدې بیان شوی. یو طرف ته یهودو عزیر علیه صلات و سلام تبید الله زویوی، وقالت الیهود عزیر ابن الله. دغرنگی بل طرف تا نسوارا دی، وقالت النصار المسیح ابن الله. عیسی علیه صلات و سلام تید خدای زویوی، کلمه و تا خدایوی، کلمه و تا خدای جزوی. دینن سبق کی الله پاک فرمایی چی عیسی علیه صلات و سلام پخپلا او څومره پیغمبران چې تیر شوي دي، هغوی د الله په بندګۍ باندې فخر کوي، او تاسو د الله د بندګۍ نه هغوی وباسئ. تاسو په دې غرور او تکبر کوئ چې دا یو بده خبره ده. د الله بندګي، د الله بندګي خو عزت دی. د الله مقرب فرشتې هغه شرم نه محسوسوي په دې باندې چې موږ د الله بندګان یو، بلکې فخر کوي د الله په بندګۍ باندې. څومره پیغمبران د آدم علیه السلام نه واخله، پیغمبر علیه الصلات والسلام پورې څومره پیغمبران چې راغلي دي، هغه د الله په بندګۍ باندې فخر کوي، غرور او تکبر نه کوي، شرمیږي نه د الله په بندګۍ باندې. او عیسی علیه الصلات والسلام متعلق دلته راځي چې هغه پخپله د بندګۍ اظهار کوي. که ماشومو د ماشوموالي په حالت کې هغه تاسو ته ووي انی عبد الله آتانی الكتاب وجعلنی نبیا، زه خو د الله بنده یم، نو هغه خپله وایي چې زه بنده یم، او تاسو وایئ چې نه عیسی علیه السلام بنده نو. نو الله پاک دلته یهودو ته هم وایي، نصارو ته هم وایي، مسلمانانو ته هم وایي دې سبق کې چې تاسو زما بندګي اختیار کړئ. غرور او تکبر مه کوئ، په بندګۍ باندې عار او شرم مه محسوسوئ، بندگی کی عزت دی. پیغمبر علیه صلات و سلام چه کل میراج لطه او ده میراج واقعی که کم آیاتو ندی، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد، خپل بنده عبد غیزان تا وغخت. او پیغمبر علیه صلات و سلام حدیث میراج کی رازی چه ده میراج پشپا ده مقام قرب انتها تا او رسید، نو الله پاک و تو فرمائل بما اشرفك يا محمد، نن زستا اعزاز او اکرام پسشی باندیوک. الله وتوی ای زما بندا، زستا اکرام او اعزاز پسشی باندیوک. پیغمبر علیہ السلام وت فرمای، پیغمبر علیہ الصلات والسلام وت فرمای، بنسبتی الیک بالعبودیه، یا الله ما ته خپل بندگی شرف راکی، عزت راکی، اکرام راکی. پیغمبران فخر کوي په دې باندې چې زه د الله بنده، او مونږ د فخر نکو د الله په بندګۍ باندې. عیسی علیه السلام فخر کوي، ټول پیغمبران په دې باندې فخر کوي چې موږ د الله بندگان یو. مقرب فرشتې د الله پاک بندگی اختیار کړې ده. څوک په رکوع کې دي، څوک په سجده کې دي، څوک په قیام، څوک په قعود، شروع دي د الله بندگی کې چې کله نه پیدا شوي دي او د الله په بندگی کې شروع دي. تر قیامت پورې به دا بندگی، چې تر کومې پورې د هغوی وینو دغه بندگی به د هغوی شروع. الله وایي په بندگی باندې مه شرمېږي، د الله بندگان شي. لن یستنکف المسیح، استنکاف وایي شرم ته، عار، شرم نه محسوسی، عار نه محسوسی. المسیح عیسی علیه الصلاة والسلام ان یکون عبدا لله، چې شي دی بنده د خدای پاک. وللملائکة المقربون، او نه د الله مقرب فرشتې، هغوی هم شرم نه محسوسی. الله وایي بل درم شته چې زما بندگی نه اختیارې، کم خوابزی ما طرف ته ستاسو راتلل دي. الله وایي زه به م راجمع کوم خپل ځان ته، راغونډوم بم. تاسو مجبوره یې، تاسو به ما طرف ته راځئ. نو چې په هغې وخت کې بیا تاسو بندګۍ ته به محتاج یې، نو اوس ولې محتاجي نه اختیاروئ، ولې بندګي نه اختیاروئ؟ ومن یستنکف عن عبادته، څوک چې تکبر کوي، څوک چې عار محسوسی، شرم محسوسی د بندګۍ د خدای پاک نه، ویستکبر او غرور او تکبر کوي، فسیحشرهم الیه جمیعا، زر د چې راجمع به کو دوی خپل ځان طرف ته ټول. الله وایي دا به زه ټول ځان خپل طرف ته به راجمع کوم. نه یو ورځ بندګي اختیارول دي، راځی به، خو هلته به بیا بندګي تاسو ته فایده نه درکوي. په دې دنیا کې بندگی اوکې، نو د الله مقرب به جوړ شي، عزتمند به جوړ شي. فاما الذین، پس بېشکه هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی، وعامل الصالحات، او نیک عمل کوي، یعنی بندگی اختیاری. فیوفیهم، پس پوره به ورکړی شي دوی ته اجورهم، اجرونه د دوی. ویزیدهم من فضله، او زیاد به کو دوی لره د فضل خپل. چې څوک بندگی اختیاری، الله وایي هغوی ته به زه پوره پوره بدلی ورکړم. عزتمند بندگی اصل شی دی، د الله بندگی چې اختیار کو، د الله یو نیک بنده تیر شوی دی. بایزید بستامی رحمه الله جمعات ته به وردننه کېده عبادت دپاره، د جمعات په دروازه چې به وردننه شو، نو په جړا به شو، هو به جړل، او به جړل، ډېر به وژړل. چا ورته وی دا ولې جاړې؟ وی اسې نه، چې زما په داخلې د دې جمعات ته، زه دومره پلیت یم، زه دومره گنده ما، زیم ده الله ده کور پا ما بانده پلید نیش. عزتمند دومره بندگی و آقوی کی خپل زن باوتا دغخ کارید، مردار باوتا کارید، پلید باوتا کارید، خلق غرور و تکبر کنی. اصلا ده الله عبادت خانه پا ما بانده پلید نیش. منگا دورکاتا منزو کو با منگوایو او رسیدو با زیت رسیده لیوس، و ده الله بندگان اخه ده الله نیریگی، نایی پزلکی یری، اخوی تزان دیر کمزور اخکاری، او دغه کمزوری دا عزت ته، دا شرف ته چې الله چاته ورکی. حضرت فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام لور مبارک، مسخوتن منځنه روستو به ادرې د الله ته، د دو رکاتو نیت پې اوتړ، د الله په بندګۍ کې به شورو، عبادت کې به شورو و شورو. ساره ځان به وشو، دا د جمې اوږدې شپې به وي، اذان به پې وشو سار، نو بیا به الله ته سوال کو، زاری به کوله، یا الله ستا دا شپې دومره وړې شوې چې زما پکې دوه رکاته مونځ هم نه پوره کی، د خپلې عاجزۍ اظهار به الله ته وکړه. ټوله شپه الله ته ودرې ودرېږه، او بیا پکې دوه رکاته پوره مشه، او بیا الله ته دومره خپله عاجزي مخکې کوي. عزتمند دا خلک دا بندګي وه دې خلکو کې، تکبر او غرور یې نه کو، کوشش پیدا کو چې الله زمون ناراضی شي، دا زمون بندگی دا الله تقبول شي. احمد حزرویا رحمه الله یو نیک سړی تیر شوی دی. یو ځل ورکره غل راغی کور کې، اسم نو خالی کور، د هغوی په کورونو کې سو یو د الله مینه به وه، یو د الله عبادت به و، یو د الله بندگی به و، نور به اسم. غل کور کې ګرځېده ګرځېده، اس وته میلو نه شو، واپس روان شو. آواز یې کړې وته وی راشه، وی څه میلو نه شو دته، وی نه وی راشه، نن شپه ما سره عبادت وکړه، دلته ودرېږه. او مالا چه الله سراک لغب غن تالا درک سارا پوری زن سر ادرول و عبادت تا ذکر و اسکار تا منزون اکول چه سار شو یو سر راغی و سل دینار احمد حزروی رحمه الله تا ورکل و داوال صدقه میکرد اگه سل دینار را واغشتل و دی غلط ورکل و داوال داستا دا طول شپی دا عبادت معاویزه دا غل سوچو که غلوی ما خو سل دینار پا طول عمر که ندی گته دی او پا یوش پکی ما تا دا سل دینار را کل دا خودی را خمز دوری دا زما پا قل تم در را غرزی دلی چه زغل آگانه کن دا الله بندگی ولی نی اختیارون دا الله پا بندگی که خو مزیدی دا غی معتقدین عبدالله خفیف رحمه الله یو دیر نیک سړی تیر شوی دی د خدای یو ډیر ولی تیر شوی دی هغه فرمایي وی دا یو ځنګل کې مې وکتل د یو راهب مړ شوی او د هغه لاش هغه چا سوزولو د هغه ایرا د بدن هغه به خلکو راغشته او د ړندو په سترګو کې به اچول الله به ول شفا ورکول وی ما چې وکتل زه حیران شوم چې د یو باطل دین او دا هغې دا اثر وی پیغمبر علیه صلات و سلام می د شپې خوب کې ولیده پیغمبر علیه سلام ما ته وفرمایل چې ای خفیفه د صدق ریاضت د وجې نه د یو باطل دین والا دا اثر دی د بندګۍ د الله د عبادت نو چې یو حق دین والا په صدق سره ریاضت وکړي د الله بندګي وکړي د الله عبادت وکړي دا هغې اندازه څوک لګولی شي د هغوی به څه حالي ده عبادت نو عزتمندو عبادت بندګي دا انسان دپاره فایدهمنه ده په دنیا او په آخرت کې د الله په بندګۍ باندې فخر پکار دی د دنیا هم ګټه ده او د آخرت هم ګټه ده الله پاک فرمایي فیوفیهم اجورهم زرد چې ور به کړی شي دوی ته اجرونه د دوی ویزیدهم من فضله او زیاد پا کم دوی لرف او زیاد پا شید دوی اغا فضل دا الله پاک و اما اللذین او بیشک حقا کسان استن کفو چه اغوی شرم محسوس که عاری محسوس که دا الله دا بندگینا پا دیو تزان بدیخ کارشو و استکبرو او تکبر و غروریو که فیعذبهم پس عذاب باور که دوی تا عذابا علیما عذاب درناک الله دې ته به سخت عذاب ملو شي د دې غرور او د دې تکبر د وجې غرور او تکبر خو بس شیطان کړو هغه ډېره بندګي کړې وه د الله ډېر عبادت گزار ډېر پرهیزګار و خو چې کله غرور او تکبر یې وکړ الله ملعون کړ او بیا یوازې هغې ملعون نه کړ الله او فرمایل چا چې د دې شیطان تابعداري وکړه د دې متکبر تابعداري وکړه دې شیطان سره به جهنم ته ورغورځو فیعذبهم پس عذاب به ورکړي دوی ته عذابا الیما عذاب درناک ولا یجدون لهم او بیا به نه مومي د دوی دپاره من دون الله بغیر د خدای پاک نه ولیا نه څوک دوست ولا نصیر او نه څوک امداد کوونکي د دوی به هیڅوک په دو آخرت کې امدادو نکی دوباره دا سبق وره عزتمن لن یستنکف المسیح شرم نه محسوسی عیسی علیه صلات و السلام عار نه محسوسی عیسی علیه صلات و السلام ان یکون عبدا لله چی شی دی بنده د خدای پاک ول الملائکه المقربون او نه هغه فرشتې مقربې د الله پاک ومن یستنکف او څوک چې عار او شرم محسوس کی عن عبادته د بندګۍ د خدای پاک نه ویستکبر او تکبرو کی فسیحشرهم پس را جمع بکو دوی لرا الیه ځان طرف ته جمیعا ټول الله وی دا به ځان ته را جمع کم او حساب کتاب به ورسره وکم فاما الذین پس بیشک هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړ وعملو الصالحات او نیک عمل یې وکړ فیوفیهم پس بدله به ورکو دوی ته پس پوره به ورکو دوی ته اجورهم بدله د دوی ويزيدهم من فضله او زیاد په کدوی لرا د فضل خپلنا الله او زیاته بول ورکم سمره به زیاته ورکم چې دا غي تصور بدوی نشي کول دومره انعامات په ول ورکم چې نه بدی په خپل سترګو لیدی وی نبه په غوګونو اوریدلی وي او نبه په زړه کې د هغې تصور دی کړي. و اما الذین او بېشکه هغه کسان استنکفو چې شرم یې محسوس کړه الله د بندګۍ نه واستکبرو او تکبر او غرور یې وکړ ځان ته لوی ووی فیعذبهم پس عذاب به ورکړم دوی ته عذابا علیما عذاب درناک ولا یجدون لهم او بیا به نه مومي د دوی دپاره من دون الله بغیر د خدای پاک نه ولیا نه څوک دوست ولا نصیرا او نه څوک امداد کوونکې. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استلخل هذا عمل كل توفيق براك. يا الله شيطاني دو كوس وصوفريبون مساتي. يا الله دا غرور وتكبر خدایا د دې ټول رزیل عادتونو نه خدایا مون په امان کې وسات. یا الله د شیطان په چال کې مرامو ولی. یا الله اخلاص په هر عمل کې نصیب کی. یا الله په دین باندې استقامت راکی خپل بندگی نصیب کی. یا الله چې خالص تا بندگان. یا الله د شیطان د بندگی نه خدایا وساتي د نفس د بندگی نه وساتي. یا الله ګناهونو نه محفوظ وساتي. مردگان اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دی اسپیټالونو کې خدای شفا کامله ولا ورک. یا الله زموږ د اوریدونکو څومره شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات یې پوره وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بیا